Boas, seres vivos vivintes. Hoxe estamos aquí no noso programa O Falar Non Ten Cancelas. Somos Hilda, Marta, Zaida e Alexia, e con nós nunca te aburrirás. E tampouco esquezamos a Nerea, que está na mesa de controis. Neste programa, O Falar Non Ten Cancelas, falaremos de todos os temas que sexan do noso interés. Dos estudos, as últimas noticias do xornal, entrevistas, temas de actualidade, chistes e diferentes anécdotas e moitos temas máis. Recordade, O Falar Non Ten Cancelas en Falamedide no 90.5 de FM e non esquezades que tamén o podedes escoitar na web do IES de Melide. Comezamos. Ola, eu son Alexia. Eu Hilda. Hoxe, no noso programa O Falar Non Ten Cancelas en Fala Melide no 90.5, imos a facer unha entrevista a Nerea, unha alumna de primeiro e SOA. Bos días, Nerea, que tal? Ola, estou ben. Comezamos coas preguntas. Cal é o teu deporte favorito? A esgrima, por suposto. Cantas horas dedicas a semana? Por aí, 2 horas a semana. Foches algunha competición? Sí, fomos unhas cuantas. E ganaches algunha vez? Unhas cuantas. Cal foi o teu maior logro neste deporte? Pois quedei subcampeona de España. E que é o que máis te gusta? A elegancia, que é un deporte bastante elegante. E encima, ao facer deporte, estás máis sa, máis forte. E que é o que menos te gusta? Que se non usas as proteccións adecuadas podes te facer moito daño. Cando empezastes a practicar este deporte? Hai uns 3 anos. A que nivel consideras que estás agora? Pois a verdade é que estou nun nivel medio. Non son nin deportista de élite, nin unha principiante. Considérame que estou normal. E por que comezastes a practicar este deporte? Porque me recomendou unha amiga que lle gustaba moito e xa tiña varios campeonatos gañados. Que outros deportes practicas? Practico loita olímpica e kickboxing. Pois hasta aquí a entrevista de hoxe. Moitas gracias, Nerea. De nada. Agora continuamos con outra entrevista. Alumna de primeiro da ESO, Marta. Sobre o seu pasatempo preferido. Bos días, Marta. Bos días. Estás lista para comezar? Sí. Pois, comezamos. Que é o que máis te gusta facer? Gústame moito bailar, bueno, despois a música e pintar. Cando decidiches comezar a bailar? Desde os 3 anos. Por que? Porque como vi os famosos bailar, eu que tamén quería ser famosa. E que xéneros de baile practicas? Danza, bueno, ballet é algo intermedio, zumba e baile moderno. Cantas horas dedicas a semana a cada un? A danza, bueno, ballet, 1 hora, despois a baile 2 horas, a zumba outra. Tiveches algunha lesión? Sí. Que te pasou? Torcín un tobillo, estaba xogando fútbol, cando tiña 6 anos. Estaba xogando fútbol, meu irmão deu-me un balonazo, e cando caí en torcín o tobillo, bueno, despois lesións pequenas. Foches algunha competición? Sí, a bastantes. Ganaches algunha? Sí. E que sentiches? Sentime orgullosa xa que había traballado moito. Fas algunha outra actividade? Sí, vou ao conservatorio e, bueno, gústame moito pintar. En que curso de conservatorio estás? En primeiro de profesional. Cantos anos levas? Levo 5 anos. E con canto 6. E cantos te quedan? Outros 5. Que é o que máis se gusta? Bueno, todo en xeral. A verdade é que a música en sí gústame, bueno, así cousas de arte. Pois, grazas por responder a estas preguntas. A vos. Hasta outra. Agora, imos de facer unha entrevista a Zaida, aluna de primeiro da ESO, sobre os seus estudos. Bos días, Zaida. Bos días. Ola, Zaida. Como levas os estudos? Bastante ben, a verdade. Cantas horas estudas ao día? Depende da asignatura, pero normalmente unha. Cal é a asignatura que máis te gusta? Plástica. Por que? Porque considero que se me dá bastante ben e gústame debuxar. Pasas deberes todos os días? Sí. Elevaste moito? Sí. Gústache ir á escola? Sí. Notaches moito cambio entre a escola e instituto? No, moito non. E que asignatura notaches máis cambio? Matemáticas, porque se me está complicando bastante. Podes compaxinar os estudos coas actividades, as que che gusta ir? Bueno, como xa dixen anteriormente, son bastante lenta facendo os exercicios, entonces, pois, podo ir a moi poucas actividades. Fixaches moitos novos amigos no instituto? Sí. Bueno, Zaida, grazas por dedicarnos o teu tempo. Chao. Ata a próxima. Adiós. Ahora imos falar con Alexia, unha rapaza de primeiro ESO A, sobre como lleva cos estudos. Hola Alexia, que tal? Hola, moi ben. Bueno, pois se xa estás lista, imos comezar. Pois comecemos. Como levas os estudos aquí no IES? Ben, de momento. Notaches moito cambio do colexio ao instituto? Non, bueno, ao principio eran máis asignaturas e máis horas, pero non. Tes algún método para sacar boas notas? Non sei, concentrarme cando me poño a estudar, estudar non é nada o que facemos todos. Pero tes algo, por exemplo, subrayas cousas ou así? Non, normalmente non. Canto tempo lle dedicas aos estudos? Pois normalmente o tempo que me leva a facer os deberes e darlle un repaso. Cando hai exames sol estar unha hora, dúas, tres, depende. E canto tempo che sol levar facer os deberes? Pois, entre... Depende, se hai poucos, pois menos de unha hora. Se hai moitos, pois máis. Depende. Estás contenta cos teus profesores? Sí. Que asignatura se che dá mellor? Eu penso, desde a miña forma de pensar, que matemáticas, pero non sei. E hai algunha que se che resista moito? Non. Cal é a túa meta nos estudos? Pois, chegar a sacar todo deces algún día. En bachiller, unha matrícula. E pensas que estás preto dela? Non sei. De momento, non sei. Supoño. Bueno, Alexia, xa rematamos. Grazas por adicarnos o teu tempo. Ata a próxima. De nada, ata a próxima. Bueno, e imos xa coa última entrevista, a de Hilda, unha rapaza de primeiro da ESO. Con ela, imos falar sobre o cambio que supuxo pasar dun colexio tan pequeno a un instituto tan grande. Hola, Hilda. Hola. Estás preparada? Sí, por suposto. Pois comenzamos. A que colexio ibas? Ao Zeipir Arcediago. E onde se encontraba? En Santiso. Cantos erades en todo o colexio? 38, creo. E na clase? Na clase fomos sempre 4, pero despois o último ano fomos 7, pero como xuntaban dous cursos éramos 14. Consideras que o modo de ensinar era diferente ao ser menos? Nalgúns xeitos sí, pero porque estábamos menos atendidos, porque tiñan que atender máis cursos. Supúxoche moito cambio pasar instituto? Non, a verdade é que esperaba que fora peor. En que notaches máis? Pois, sobre todo, A ser máis xente, estudiar, sí, pero despois... Notas moito cambio nos deberes? Sí, nos deberes mandan máis, sobre todo en algunhas asignaturas. Onde preferías estar? Agora no instituto. Grazas por adicarnos o teu tempo. Hasta, de nada. Ata a próxima. Ata a próxima. Ata outra.